Copiii care petrec timp în natură au o formă fizică mai bună, sisteme imunitare mai puternice și obțin rezultate mai bune la învățătură față de cei care studiază în interior. Fii parte din proiectul Educația în Natură, inițiat de Fundația Karin's Kids. Află cum poți include elementele naturale în activitățile celor mici și pregătește-ți copilul pentru viață printr-un mod de a învăța sănătos. Mai multe detalii pe pagina de Facebook Campania Națională Educație în Natură. Europa FM, este ora 7, bună dimineața! Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Este foc de hepatită acută virală de tip A într-un sat din județul Alba. Boala a apărut într-o comunitate săracă din localitatea Unirea. 524 de focare de pestă porcină africană sunt acum confirmate în România. Ministrul Justiției vrea o ordonanță de urgență pentru revizuirea sentințelor date în baza protocoalelor cu SRI și interceptări ilegale. Un judecător să deschidă dosarul să verifice dacă X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe bază de interceptări sau pe protocoale. În Spania e cod portocaliu de caniculă pentru regiunea Andalusia-Cordoba. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Focar de hepatită acută virală de tip A într-un sat din județul Alba. Sunt 7 cazuri confirmate și alte 3 suspecte. Cei mai mulți sunt copii cu vârste între 5 și 9 ani. Transmite corespondentul Europa FM, Ioana Sfârlea. Boala a apărut într-o comunitate săracă din localitatea Unirea. Odată cu semnalarea primelor 2 cazuri, personalul de specialitate de la Direcția de Sănătate Publică a trimis o echipă care să ia măsuri pentru a limita extinderea focarului, însă numărul bolnavilor a crescut. Toate cazurile au fost internate în spital, iar evoluția persoanei care au fost în contact cu bolnavii este în continuare monitorizată. Au fost verificate toate sursele de apă din localitate și în urma analizelor de laborator s-a stabilit că apa care curge la două cișmele situate pe strada unde a apărut focarul nu îndeplinește parametrii microbiologici și s-a interzis consumarea ei. Autoritățile au asigurat o sursă de apă potabilă și au început dezinfecția și igienizarea zonei. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Între timp, curățenia în spitale rămâne o problemă în ciuda controlelor care s-au înmulțit. Numărul real al infecțiilor nozocomiale e în continuare ascuns sub preș de managerii de spitale. În plus, spune ministrul sănătății, în multe unități sanitare nu se respectă reguli minime de igienă, precum spălatul corect pe mâini. Spălatul mâinilor presupune o anumită procedură. La un moment dat, la un concurs pentru asistent medical într-un spital, unul din subiecte, la proba practică, a fost spălatul pe mâini. Din 10, 9, n-au știut cum trebuie să se spele pe mâini. Pentru că există o procedură specifică. Aici, Ministerul Sănătății nu poate decât să verifice prin direcțiile de sănătate publică ceea ce se întâmplă. Un raport de audit la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală, publicat de Gazeta Sporturilor, arăta că în 2016 spitalul a achiziționat doar 15% din dezinfectanții necesari sălilor de operații. Ministrul Sănătății spune că nu a citit încă acest raport, dar că, într-adevăr, controlele inspecției Ministerului au descoperit grave deficiențe în spitale în ultimele luni. În altă ordine de idei, medicii de familie nu își fac la timp datoria de a vaccina copiii, acuză Ministrul Sănătății. Sorina Pintea admite că a existat o criză a vaccinului, dar spune că acum statul are stocuri pentru toate tipurile de imunizare obligatorie. Care este paradoxul astăzi, ne spune Anca Simina. Statul are în stoc 80.000 de doze de vaccin tetravalent care expiră în septembrie. Cu toate acestea, 90.000 de copii încă așteaptă să fie imunizați, a arătat Ministrul Sănătății la bilanțul după 6 luni. Avem 80.000 de vaccinuri în stoc în acest moment. Ministrul Sănătății nu poate să vaccineze. Prin urmare, am luat legătura cu reprezentanții Societății pentru Medicină de Familie și i-am rugat să-și întrebe colegii de ce, când lipsește un vaccin, ieșim în presă, nu avem vaccin. Acum avem. Sincopa de care vorbește Sorina Pinta nu poate fi pusă însă doar pe seama doctorilor, spun medicii de familie. Vaccinul destinat copiilor în vârstă de 6 ani a lipsit multă vreme, iar doctorii abia recuperează timpul pierdut. În plus, există în continuare familii foarte reticente la a-și vaccina copiii, a explicat la Europa FM medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale pentru Medicina Familiei. O mare parte de copii au fost recuperați. Este într-adevăr vorba despre o defecțiune, dar nu este obligatoriu la medicul de familie. Cauzele sunt complexe. Este vorba despre neprezentarea familiilor la medicul de familie, iar pe de altă parte întâlnim anumite comunități în care ministerul tocmai a desfășurat câteva activități și a tras câteva concluzii, și anume că este necesar sprijinul medicului de familie pentru ca acești copii să poată să fie aduși la vaccin. Criza vaccinului tetravalent, care protejează copiii de poliomielită, tetanos, difterie sau tuse convulsivă, a fost evidentă în noiembrie anul trecut. Sub presiune publică, ministerul a cumpărat atunci ce a găsit pe piață, inclusiv vaccin care mai era valabil 6 luni în loc de 2 ani. Primele doze au ajuns în cabinetele medicilor în martie. Cele 80.000 de doze care stau să expire au costat peste 3 milioane de lei. Unul din doi angajați din sistemul sanitar se declară nemulțumiți de cât câștigă. În replică, ministrul sănătății spune că ar aștepta mai degrabă un studiu despre cât de mulțumiți pleacă din spitale pacienții. Salariile au crescut. Personalul medical a beneficiat de o creștere substanțială a salariilor. Am citit un raport publicat de o federație sindicală și din care reiese faptul că majoritatea salariaților sunt nemulțumiți. Eu aș face o analiză și apoi aș publica un raport despre cât de mulțumiți sunt pacienții care apelează la serviciile medicale. Sorina Pinta le răspunde astfel sindicaliștilor care au tras linie după majorările salariale din sănătate. A rezultat că promisiunile electorale creaseră așteptări mai mari. Peste 60% dintre cei care au răspuns la sondajul comandat de Federația Solidaritatea Sanitară invocă nemulțumiri legate de sporuri. Nemulțumiți sunt și doctorii, a explicat la Europa FM liderul sindicatului Solidaritatea, Viorel Rotila. Pe fondul unor creșteri salariale semnificative pentru medici, avem în continuare 50% dintre medici care sunt nemulțumiți. Ori asta arată că legea salarizării a ratat o bună parte din impactul estimat pe zona medicilor. Încă nu am rezolvat unele din cauzele care generează migrația medicilor. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 524 de focare de peste porcină africană în România și peste 49.000 de porci sacrificați până acum, anunță președintele ANSVSA, Geronimo Brănescu. 521 sunt localizate la gospodăria populației, 3 au fost localizate în exploatații profesionale. În total, în acest moment, au fost eliminate, ucise un număr de 49.816 porcine la nivelul întregii țări. Au fost afectate până în acest moment 94 de localități. Infestarea în nord-vest s-a produs prin introducere ilegală de produse provenite de la animale sacrificate în stare patologică, bolnave sau purtătoare ale virusului peste porcine africane, iar în partea de est, infestarea s-a produs prin migrația porcilor mistreți. Secretarul de stat, Raed Arafat, a făcut un apel la populație să permită autorităților uciderea porcilor bolnavi și să respecte măsurile de prevenire. Aceste mesaje urmează să facă parte dintr-o campanie intensă care va fi derulată și local și național. Iar aceste mesaje urmează să fie transmise pe toate căile posibile, inclusiv prin primar, prin biserici, la sate și prin toate mijloacele, astfel încât oamenii să înțeleagă ce înseamnă această boală, să-i se explice și să-i se explice că nu pierd nimic dacă anunță că un porc este bolnav, pentru că ei vor primi despăgubirea care este alocată lor și cu care Ministerul Finanțelor este de acord și urmează să fie emisă la fiecare porc care este sacrificat. Știrile continuă. Ministrul Justiției Tudorel Toader anunță că vrea o ordonanță de urgență pentru revizuirea sentințelor date în baza protocoalelor cu SRI și interceptări ilegale. Tudorel Toader a susținut la Antena 3 că astfel cineva care a fost condamnat definitiv are șansa ca dosarul să fie văzut de un judecător pentru a spune dacă procesul său poate fi revizuit. Eu voi propune doamnei prim-ministru și guvernului adoptarea unei ordonanțe de urgență. O ordonanță de urgență care să modifice revizuirea ca instituție de reformare a unei hotărâri definitive, un judecător să deschidă dosarul, să verifice dacă X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe bază de interceptări sau pe protocoale. Ministrul Justiției susține că va propune această ordonanță de urgență în scurt timp, citesc, după ce se termină concediile. Mare atenție dacă mergeți în vacanță în Spania în aceste zile. Autoritățile din Peninsula Iberică au emis o avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru regiunea Andalusia, Cordoba și Sevilla, unde vor fi înregistrate peste 40 de grade Celsius. Temperaturile caniculare sunt cauza incendiilor de pădure care acum amenință și un parc natural. Are mai multe detalii Iulian Ochi. Peste 100 de pompieri, ajutați de 7 avioane cu apă și interieri de la o bază militară locală, au luptat cu flăcările la Punta Camarinal, în provincia Cadiz. Salvatorii au încercat astfel să izoleze focul care amenință celebrul parc natural al Strâmtorii în Andaluzia, din sud-vestul Spaniei. Munca lor a fost pusă la grea încercare de rafalele de vânt care au atins viteze de 55 de km pe oră. Parcul natural al Strâmtorii adăpostește numeroase specii de arbori, precum stejar sau măslin sălbatici, dar și o importantă populație de păsări, berze, vulturi și ulii. Parcul cuprinde și una dintre cele mai frumoase plaje din Spania. Ca și restul țării, provincia Cadiz este în alertă de incendiu din cauza temperaturilor caniculare care depășesc 40 de grade Celsius. Meteorologii susțin că valul de căldură va dura cel puțin până duminică. La final, prognoza meteo, ploi și descărcări electrice la munte, dar și în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Vântul va sufla mai tare în sud-estul țării. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. Totuși, în Dobrogea, local, în regiunile vestice și sudice, indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic al disconfortului termic. În București, după amiază, cerul s-ar putea înnora, dar nu sunt șanse mari de ploi. Maxima va fi de 31 de grade, acum sunt 21 de grade în capitală. Sport acum cu Vasile Constantin, bună dimineața! Bună dimineața! CFR Cluj s-a oprit în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor după înfrângerea cu 0-1 din prima manșă cu Malmö, ce a dus la schimbarea antrenorului Edi Iordănescu cu Toni Conceição. Campioana României a scos doar un egal în deplasare, 1-1. Ardelenii au deschis scorul în Suedia cu o execuție de senzație. Djokovic a înscris din foarfec în minutul 36. Scandinavii au egalat la fel de spectaculos. Islandezul Traustason a prins un șut perfect la vinclu. CFR a terminat meciul cu un om în minus după ce Culio a primit al doilea galben în minutul 76. L-a pierdut apoi și pe Ciprian Deac, ieșit accidentat după o serie de intrări dure ale suedezilor. După eliminarea din Liga Campionilor, CFR Cluj merge în turul al treilea preliminar al Europa League, unde va întâlni învingătoarea dublei dintre muntenegrenii de la Sugeșca și Alașchert din Armenia. În turul al doilea, prima manșă s-a încheiat cu victoria armenilor 1-0 în deplasare. Dacă s-ar fi calificat mai departe în Champions League, formația din Gruia ar fi avut-o în fața acum pe campioana Ungariei, Vidi FC, care a eliminat-o pe cea a Bulgariei, Ludogoreț Razgrad. În tur fusese 0-0 în Bulgaria și maghiarii s-au impus aseară cu 1-0 acasă. La învinși, fundașul Cosmin Moți a jucat tot meciul, iar atacantul Claudiu Cheșeru a intrat din minutul 67. În fine, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, nu a avut probleme nici în returul cu FC Bază. 3-0 în Elveția după ce acasă câștigase cu 2-1. Pierluigi Collina a renunțat la președinția Comisiei de Arbitraj a UEFA. Fostul mare arbitru italian în vârstă de 58 de ani a demisionat invocând motive personale, iar postul va fi preluat de conaționalul său Roberto Rossetti, anunță Forul Fotbalistic Continental. Collina și-a anunțat decizia în timpul cursurilor de vară pentru arbitrii de la Nyon în Elveția. Desemnat de 6 ori cel mai bun arbitru din lume în precedentele 2 decenii, el a condus celebra finală a Ligii Campioni din 1999, în care Manchester United a învins-o pe Bayern München cu 2-1, marcând de 2 ori în prelungiri. De asemenea, a oficiat finala Cupei Mondiale din 2002, când Brazilia a depășit Germania cu 2-0. S-a retras din arbitraj în 2005 și a activat la UEFA începând din 2010. Pierluigi Collina este cunoscut ca un fervent susținător al sistemului de asistență video, VAR, folosit în premieră la un mondial în această vară în Rusia. UEFA a hotărât însă să nu apeleze la VAR în acest sezon al Ligii Campionilor, iar președintele forului, Alexandre Ceferin, a declarat că tehnologia trebuie încă perfecționată. Noul șef al arbitrilor europeni, Roberto Rossetti, are 50 de ani, a fost arbitru internațional din 2002 și a condus finala Euro 2008 câștigată de Spania. Tot în acest an a fost ales cel mai bun arbitru din lume. În acel an a ocupat și funcția de președinte al arbitrilor în Italia și responsabil cu introducerea sistemului video la Cupa Mondială din această vară. Mulțumim, Vasile, și bună dimineața! Bine ai venit în deșteptarea Bine de vară. Bine v-am regăsit! E cam debandat de la CFR, înțeleg. Da, nu s-a reușit refacerea ritmului de joc pe care îl impusese Dan Petrescu înainte de a pleca la începutul verii. Au schimbat antrenorul, dar n-a reușit să facă minuni nici pe portughezul. Adică după Dan Petrescu s-a făcut echipa lapte praf? Nu se știe ce s-ar fi ales, pentru că l-au pus pe Edi Iordănescu, pe care l-au ținut doar 3 meciuri, 3 competiții diferite. Eu altceva nu înțeleg. Cum Dumnezeu a marcat Djokovic din foarfecă? Aia era și întrebarea mea. Nadal n-a avut nimic de zis? Da. Nadal era în poartă. E o potriveală de nume. Dacă fotbalistul Djokovic ar fi avut aceeași valoare ca a tenismenului Djokovic, n-ar fi fost la CFR Cluj. Bun, deci campioana României eliminată, urmează Viitorul și Steaua să intre în luptă. Urmează, avem și diseară meciuri. Deci vom mai vorbi în deșteptarea despre mai avem toate acestea. Rămânesc cu noi, bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Yeah. to the moon and back. Stăteam și mă gândeam că poate doar pe lună să scăpăm de ploile astea. Ce fericire că la știrile Europa FM de la ora 7 am auzit că în sfârșit e posibil să nu mai plouă așa mult, mă rog, în București deloc și prin țară aproape. Vezi la ce ajută să te trezești cu noaptea în cap, afli vești bune. Da, și vezi și câte un răsărit din ăsta formidabil, așa cum a fost cel din această dimineață din București. Bună dimineața, în deșteptarea de vacanță suntem Filip Stan David, Teodor Tiță și Radu Constantinescu împreună până la ora 10. În altă ordine de idei, tărăboi pe Facebook, iarăși pe Facebook, din cauza unor domni care lucrează în mai multe instituții.